Végre fontos dolgokkal foglalkozunk. Mi történt a Twitch-en? Ez felkeltette az érdeklődést, meg kiskapcsolat. Na, jól van, várjál. Védhetetlen diplomata botrány. Tessék, ez jó. Zenés önkielégítés. Űrlények! Nyomod Pest! Gyerekek miatt néha berakok halászítót, mert tudtam, én gyerekként én azt is hallgattam. Nem bestiákat? Azt kell mondanom, hogy vannak kifejezetten olyan számai, ami más megvilágításba kerülnek felnőttként. És van, ami kifejezetten, majdnem sírtam olyan szomorúban. Volt egy szám, ami arról szól, hogy addig játsz, amíg még lehet, aztán utána úgyis elfelejtesz meg minden, és így mondom, hogy hagyjál el. Takarítás, ezt berakom zokozni. Takarításnak azt szoktál sírni? Szerintem nem akkor a legjobb sírni, kisírni magad, egy jó takarításhoz. Takarítás, köszönöm, egy csomó jól van ez így, hallgatnak. Mint szoktál sírni, mit raksz be, amint tudsz sírni? Még régen volt egy ilyen iszét, egy ilyen Rise Against-es playlistem. Abban van egy-két ilyen szomorúbb, ilyen baladásabb szám, és akkor azokon... De Rise Against-re nem az jut eszembe, hogy sírok. Nem tudom, szerintem akkoriban ezt hallgattam, és ez ragadt meg, és amúgy magamtól sírtam. Nem a Rise Against-em volt, ezt mondom. Ez már csak hozzátett egy kicsit. Ja, de ezek így még eszembe jutnak, hogyha elkezdem hallgatni, úgyhogy tehát nyilván nem fogok elkezdeni zokogni, hogyha a Rise Against-et hallok, de hogyha nekiállok takarítani és úgy hallgatom, akkor lehet. Mi történt 2023-ban? A Twitch-en! Hát itt van 4 jóképű ember, 2 mondjuk kicsit jobb. Nézd meg, úgy nézek ki, mint egy jól lakott óvodás. Köszi! Amúgy már készültek új képek a 24.hu cikkéhez, be tudjátok rakni azokat is. Nyilván ez se rossz. Jó, ez hát így nézel ki. Hát ez a problémám. Mit ír a cikk? A Kókusz csoport és a két okos a 2023 legnagyobb nyertes a magyar Twitch-en. Nyertesek lettünk? Arról van szó, hogy globálisan esik vissza a Twitch-nek a nézettsége. Szerintem azután, hogy Covid-kor mindenki Twitch-et nézett, igazából lehet, hogy kis visszaesés az benne volt. Mert mindenki otthon volt, mindenki felfedezte a Twitch-et, és azóta egy kicsit, hát mondjuk ezt nem tudtam megtartani valamennyire a Twitch, persze. Itt arról írnak, hogy ugye megpróbálta behozni a több mesztelenkedést a Twitch, és aztán a felháborodás miatt nem vezette be mégsem. Nem tudom, mit csinálnék a Twitch helyében amúgy. Egyszerűen nincs rajta annyi ember. Hát biztos lenne egy csomó fejlesztés, amit meg lehetne csinálni. Például az, hogy rendes bitrate-ben lehessen streamelni. Tehát a magyar Twitch az stagnált, és van 5 csatorna, aminek köszönhetően nem csökkent, és az abban benne vagyunk hálán. Figyelj, legalább itt a Twitch-en kiemelkedünk, ha már a YouTube-on nem sikerül. 5. legtöbb nézőt mozgató Twitch csatorna. De hogyha csak a jól van ez így, nézzük, az 3.-4. helyre is felérünk. Csak ugye a fókuszcsoport streamekkel az a baj, hogy így random elkezdődnek. Az jót tesz bármilyen platformon streameltek, hogy van egy fix idő, és akkor van. Akkor az emberek megszokják, és ma ott vannak időben. Az, hogy csak egy fókuszcsoport, ahogy régen nyomtam meg most, hogy így egyszer csak elkezdődik, és hát azzal nem lehet tervezni. Úgyhogy most ezt próbáljuk majd idén, hogy mind az élőadások, mind a vágott adásainknak lesz egy fix időpontja, akár több, lesz egy menetrend, majd megszületik pár héten belül, és ezt ki fogom írni, és hogyha eltérünk attól, akkor szólunk, ha meg nem, akkor ahhoz tartsátok magukat. Szóval valószínűleg keddenként veszük fel mindig a fókuszcsoport epizódokat. Általában minden vasárnap lesz fókuszcsoport epizód, hétfőnként lesz Kókusz Plusz, már vágottan ezeket. Szombatonként jönnek a világi jegyek, 2 hetente szombaton, szóval, de a világi jegyről még lesz pár mondandóm a végén. Breaking news. De hát ilyen tetkókat már láttam, nem? Láttál már Orbános tetkót? Szerintem már láttam, már itt is néztünk, szerintem. Tényleg? GVMS-et néztünk, arra emlékszem, de Orbánosra nem emlékszem. De ez, hogy valamilyen tetkó biztosan az Orbános, the best. De miért angolul írjak? Mert ennyit tud angolul az Orbán is. Én alapvetően nem értek egyet azzal, hogyha valaki arcokat, ember arcokat magára tetováltasson az ember. Ez általában nem sülnek el jól. És hogyha megnézitek ezt is, hogyha csak az orrát nézed Orbán Viktornak, akkor az jobbra néz, de az egész feje ugye balra néz. Szerintem ez rendben van. Nem hiszem, hogy itt a tetoválás minőségével van a gond. De nem, ez nem is a minőség, hanem alapból nagyon furán tudnak ezek kinézni. Nagyon-nagyon fura egy ember arca az éden. Most néztem meg a Kurt Gazek videóját, hogy hogyan, amikor tetoválsz, mi zajlik le a testedbe. Nem hozta meg a kedvem, pedig most akarok még idén új tetoválást, van egy ötletem, de az a videó nem mondom, hogy megoszta a kedvem, de nem Orbános akarok, az is biztos. Viszont van itt egy másik tetoválás is, amit meg kell néznünk, Ádám. Erre nem is tudom, mit mondják. Erre nem számítottam magam se. Ezt hogy szerezted meg? Hát a Discordon beküldte valaki. Nem tudom, hogy a tulajdonosa el. Gratulálunk hozzá, amúgy ez egy szerintem egy korrekt tetoválás. De legalább tessék, Ádám, nem az arcunkat tetoválta valaki magára. Hát akkor nem tudom, mit csinálni. Hazamennék most. Képzeld, de Orbán meglátja azt. Miért nem az volt odaírva valami elmondata, hogy előre megyünk, nem hátra? A zenészeknek ez mindennapos, hogy ilyen dalszöget feltetováltatnak, meg ilyenek, meg aláírást. Hát, nem tudom, hogy érzem most magam, de hát ez elismerés. Szerintem ez aranyos. Ez aranyos kis izé. Azt kéne, hogy egy egész testére egy csokkart tetováltam. Ez csak valamelyik képet az izéből, valamelyik interjúból. Háttérrel, meg minden. Igen. De amúgy azt hiszem, ez pont jó így. Bár nem tudom, hogy neki mit jelent, de valamit biztos jelent. Na mindegy, ezt köszönjük, hát elismerésre, mert méltó. Reméljük, hogy nem derül ki rólunk, hogy nem tudom, borzalmas, nem tudom, mi szokott kiderülni az emberekről, hogy mindenkit szexuálisan zaklatsz, és akkor kánszereznek, én meg igen, nem kommunista tudom, nyilasok vagyunk. És akkor majd le kell szedetni. Tudod, mint akinek most Kevin Spacey tetkója van, az amit csinálsz. Ki az Istennek van Kevin Spacey tetkója? Nagyon sok ember. Budapesten nézzük, óriási reformak. Nézzük, jönnek. Mit nyom Budapest. Tessék, minden BKK buszon és trollin első ajtós felszállás lesz este 8 után. Hát akkor végre. Hétig haza kell érni, az a kedves blitzelő testvéreim. Én emlékszem az időkre, amikor Sopronban volt ilyen diákbérletem, megállt a ház előtt a busz, álltunk a buszmegállóba, és akkor szépen így sorban, mindenki felszállt a buszra, felmutatta a bérletét. Így gondolkoztam rajta, hogy vajon miért nincs ugyanez Budapesten? Hát ez olyan jól működik. És mondta a budapesti lakótársam, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Bazd meg, nem ennyi ember akar felszállni, hanem 6-szor ennyi. És akkor kinyílnak az ajtók, de előzönlenek az emberek, aztán fölözönlenek az emberek. Nem lehet ilyenekkel baszakodni. És lám. Jó, de este 8 után csak kihet, legyél már. Este 8 után már senki nincsen kinn az utcán. De nincs akkora tömeg, már annyian van csak, mint Sopronban. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mondjuk a Tököli úton ugyanannyian közlekednek, aztán mint este a 8... várkerületen. Jó, hát akkor amúgy szerintem napközben is se kivitelezhetetlen, mondjuk tartanák az emberek, hogy mindenki előszáll fel, és mindenki hátul száll le meg középen, meg a többi ajtón. De ez nem lehet, mert senki nincs ehhez hozzászokva. Senki nem érti a szükségességét. Ugye mindenki siet. Ezért úgy szokott tenni még a troliknál is, amik most első ajtósok, hogy megáll a troli, és nem nyitja ki az ajtókat, csak az elsőt, mert vár, hogy oda menjenek az emberek, akik fel akarnak szállni, mert ők sincsenek hozzászokva, mert nem minden troli első ajtós. Jó, és akkor oda mennek, és akkor utána lehet leszállni. Szóval minden megállóban rá kell számolni egy fél perc baszakodás, már csak emiatt is, és aztán utána még nem tudom mennyit, mire felszállnak az emberek, akkor valaki ott izét érvényesíteni próbálja a jegyét, mert nyilván ugye minden ajtónál lehet. De hát amikor felszállsz, akkor ugye nyilván ott kéne a sofőrnél. Édes Istenem, valaki vesz jegyet. Ehhez is hozzászoknak az emberek, hogy akkor venni kell jegyet. Hát ez szerintem Budapestnek fel kéne ismernie, hogy mekkora, és ahhoz mértem működnie. És ez nyilván ez csak egy dolog a sok közül, de ez az első ajtós felszállás az engem teljesen kiborít. Gondolkozom, hogy nem lenne jobb a kártyás rendszer, ami egy csomó helyen van már. Amúgy végül is Londonban elvileg ez működik. Hát, hogy azt kapod, arra feltölthetsz jegyeket, lehet a bérletet, és tényleg csak csippantani kell. Szerintem jobb lenne átállnánk egy ilyen kártyás rendszerre. Ennél bármi meg, jobb hogyha lenne. Főleg, hogyha QR, vagy főleg, hogyha NFC-vel működik a kártya, akkor a telefonra is át tudod vinni, hogyha akar. Metrónál már rég meg lehetett volna oldani, hogy csak úgy engedjen be. A DAC-on 5 éve tesztelik azt a rendszert, ami mindenhol működik Európában, hogy így lecsippantod, hogy kinyílik és bemész. Van, akik ezt buszon is tudják hozni amúgy. Szerintem itt valahogy máshogy működik a Budapest. budapesti társadalom, és... Ez szerintem nem a társadalomnak a kérdése, hanem ez megint az aktuál politika, ami lecsapott és rálépett a nyakunkra, mert szerintem arról van szó, hogy ugye itt a nagy baszakodásból, hogy mennyi pénze legyen Budapestnek a tömegközlekedésre, itt azzal próbálja Budapest ellensúlyozni a kieső forrásokat, hogy majd ő akkor beszedi az összes pénzt, amit amúgy, ami járna neki a tömegközlekedésért, hogy az utasok tényleg mindegyik fizessen. Ez ettől még nem működőképes. És én értem, hogy nehéz a városvezetésnek ellenzékben vezetni a várost, de ez nem megoldás. Azzal szerintem, hogy eléri azt Karácsony Gergely, hogy kényelmetlenebb legyen mindenkinek ebben a városban élnie, azzal azt éri el, hogy majd nem akarnak rászavazni. Ezt elindítja LMP-n keresztül a Fidesz a vitézit, és akkor a Karácsony meg majd nézhet. Főleg, hogyha az összes párt ráindítja a saját jelöltjeit. Értem, hogy Karácsonynak van sok probléma, de ezt az elsőhajtos felszerelés talán ezt nem Karácsony talált. Miért nem tiltotta le azonnal? Mert ezzel szerintem nincs gond. Miért kéne letiltani? Szerintem ez borzalmas. Szerintem nem. Na kezdjük ott, hogy hogy néz ki az, hogy felmutatom a bérletemet. Ugye, amíg itt volt a telefon hátlapján a bérletem, addig ennyi volt, hogy felmutatom. Hát most is megvan a lehetőséged. Megvan a lehetőségem, hogy elmegyek, vásároljak egy papírfeclit, és akkor azt felmutogassam. Ehelyett gondoltam, hogy a Budapest Go-ban ott lévő bérlet lehetőséget választom, ami pedig már úgy néz ki, akkor előveszem a telefonomat. Jó, akkor megnyitom magát az alkalmazást. Ott bemegyek a bérlethez, és akkor ott rákattingatok, hogy bemutatás, és akkor bemutatom. De nincsen ilyen widget, ami egy gombnyomás? Hát én nem tudom, de legalábbis eddig én ezt nem fedeztem fel. Hogyha van, akkor írjátok már meg, léci, mert a faszom ki van ezzel az egésszel. Már a metróba lefele menet se szívesen mutatom meg. Hogy várják, hogy mutass? Nem. Nem, hát hogyha várják, akkor előszedem, és akkor ott izét elbaszokszom. De hogyha lehet, akkor inkább felmutatom a tenyeremet, mint a sisú, és azt tudják, hogy van widget. Van, ez akkor küldjétek már el. Küldjétek el a widgetet a csokinak. Add már ide a telefont, beállítom, Isten áldjon. Viszont nem csak ez történt, nem csak az első ajtós felszállást reformját találta ki a budapesti közösségi közlekedés, hanem... A járatritkítás reformját is, hát aminek nem örült a Vitézi Dávid. Nincs bérleted, azt írja. Hát most nincsen. Persze, hogy nem tudsz felmenni, nincsen bérleted. Na, szóval Karácsony kitalálta, hogy járatot ritkít. Ráadásul pont egy olyan vonalon is, amin én is közlekedtem, és így nem értettem, hogy mi történik reggel. Ez múlt pénteken volt, ugyanis kurva sokan voltak. Azokon a buszokon, amiken általában nagyon kényelmesen el lehet férni, mert nagyon sokan ugye csak rövidebb távokra utaznak vele, hiába megy át a félvároson. Nem mindenki arra használja, hogy az egész félvárost azt így ez az egy mindenhol megálló járattal végig közlekedje. Arra metrók lennének. És lennének. Meg hát mindenféle ES járatot. És sikerült azt is úgy bedugítani, hogy én sem fértem föl. Próbálom kerülni a tömegközlekedést, amikor tudom, de aznap megpróbálkoztam vele. Hát ez volt a hibád. Nyilván persze, ugye mindig el kell mondani, világszínvonalú a BKV. Én most itt értem, hogy itt a képen is látszik, hogy tele van az elején. De ismerem én a BKV-t, az azt jelenti, hogy a végén üresek a székek. Csak nem hajlandó az a három ember beljebb menni. De nem, ott ülnek az emberek. De a legvégén, tudod. Ilyenkor szokott lenni az, hogy itt... De odáig már nem jutsz el, mert elsőhajtos felszálláson, Ádám. De ezt nem értem, hogy egy csomószor nyomorgok a volánon is az elején, és aztán hátranézés, tele van üres helye, csak az emberek megállnak valamiért a közepénél, vagy az elejénél, nem tudsz tovább menni, miközben ott még hátul nem csak, hogy helyek lennének, de rengetegen elférnének. Micsoda ötlet ez az elsőhajtos felszállás? Csokkár. Az embereknek kéne azt, hogy nem sajnos állok meg a közepén, amikor még nagyon sok hely van hátul. Egyetlen megoldás van erre, az, hogy sofőr hátra kiabál, hogy menjenek már hátrébb! Hát ilyen azt az kéne, hogy ilyenkor megrázza az embereket az áram. Ez nem vagy jó. Az, hogy elindul egy ilyen iszonyú nagy ilyen körfűrész. Valószínűleg mindenkit rá akar venni a BKV-ba, hogy mindenki autóval utazzon, úgyis az autóiparra építjük majd a következő éveinket, csak hát így is tele van Budapest, és a dugó sem jobb. De elképesztő, hogy ott tartunk, hogy hiába állsz a dugóban, még úgy is hamarabb bent vagy, mint a BKV. Hát nem tudom, ez azért nem minden vonalra igaz. Meg nyilván, amit elérsz metróval, az nagyon jó. Ott sokkal gyorsabban odaérsz. A metróval, igen. Meg amúgy szerintem néhány villamos is. Van még P plusz árparkoló, vagy az összes fizetős sétlettél? Van egy Kelenföldön. De ez meg nem fizetős? Szerintem az még mindig nem. Ugye én legalábbis, mikor legutóbb jártam arra, akkor még nem jó, volt. Jó, erre nem emlékeztetünk senkit. Fizetős, azt írják. Fizetős. Én is úgy emlékszem, hogy én itt fizettem. Tessék, Csokker. Kicsit gyorsan eljutott hozzájuk. Tényleg érdekes, hogy ez a budapesti közlekedés, ez láthatóan nem fejlődik, mert alapvető problémák vannak az infrastruktúrával, amit lehet ilyen átmeneti megoldásokat így toldozgatni, foltozgatni, de ahhoz, hogy ez meg legyen oldva, egy egész mindenre, BKV, parkolás, stb. Autóutak, mindenre terjedő reform kéne, ami azt jelenti, hogy akkor ki kéne tűzni egy 20 éves, 10 éves tervet, és annak tervnek része kéne lenni a BKV, a BKV fejlesztése, a parkolók, stb. Mindent össze kéne hangolni, a MÁV-ot, és akkor így lehetne valami, de most úgy érzem, hogy mindig itt a probléma, most ezt is valahogy így éppen levágtuk, már nincs keze, akkor ezt a raktapaszt így rakjuk még oda, és akkor ott nem spriccel ki épp a vér, de máshol meg megint kifog, és így valaki kirakhatna egy ilyen hosszú távú tervet, úgyis, hogy tudja, hogy nem ő fogja megvalósítani, legalább azt mondanánk, hogy fú, ennek van egy terve, nézzük ki áll be mögé. Tervből már van sok, Ádám. Tervet csinált a Vitézinek a nem tudom milyen széje, budapesti, vagy mi nemzeti közlekedési Isten tudja már, hogy mi volt ennek a neve. Meg most lehet itt szerintem itt nemzeti közlekedési tervezgetni, központ. De amíg elég egyértelmű például az egyik megoldás, hogy sokkal több metró kéne, rengeteg európai nagyvárosban, ahol működik a tömegközlekedés, azért van, mert ugyanennyi embere sokkal több metró jut arányaiban is, és az, hogy föld alatt lehet eljutni A-ból B-be, ez nonsense szerintem, hogy csak igazából a belvároson belül tudsz meg még pár helyre el tudsz jutni metróval, de hogy 4-es metró megáll a keletinél, hogy nem megy el az Palotáig, meg ilyen dolgokra kéne rengeteg pénzt fordítani, hogy Palotától el kéne mennie Budaörsig annak a rohadt metrónak, meg ezek lennének a megoldások, nem az, hogy itt megépült nagy nehezen ez a rohadt 4-es metró, és most mi az 5-ös metró, az, hogy egy hévből csinálunk egy metrót, az a nagy terv. De amúgy, tehát ez tényleg ráadásul összefügg amúgy az egész országos közlekedéssel is, mert ezt a koncepciót, ezt úgy kell megalkotni, hogy van valami ötletünk arra is, hogy az ország többi részéből hogy lehet eljutni Budapestre, és mivel ugye borzalmas nagy vízfejít Budapest, ezért nagyon sokan ugye Budapesten keresztül közlekednek, hogyha bárhova mennek, úgyhogy erre is kéne egy megoldás, és született is már több terv, viszont... Nem akarok igazolni Amsterdamból embereket? Mit, hogy mindenhova ilyen kanálisok vezessenek? Nem, de ott nagyon szépen kurvák legyenek, jönnek be a vonatok, csak az nem arról... nagyon sok embernek kéne együttműködnie, gondolom. A kormánynak, a Budapestnek, amik éppen úgy ott gáncsák egymástól tudják, és nem az a lényeg, hogy valami hosszú távú megoldás legyen, mert ez állandóan csak egyre rosszabb lesz. Hát igen, ez a probléma, amikor nincsen gazdája az országnak, mert mindenki, aki döntési jogkörrel rendelkezik, az pont ezt szarja, és bármikor elköltözik innen, és bármikor ugye, hát a gyerekei úgyis már nem tudom, Marbellán tanulnak, vagy Londonban, úgyhogy ő leszarja, hogy itt mi van. Annyi a lényeg, hogy 4 év múlva is megválasszák, és hogyha így kormányoznak egy országot, meg így vezetnek egy várost, akkor ennek ez lesz a vége. Úgyhogy szerintem ez itt az alapvető probléma. Mindenki telibe szarja, hogy mi fog itt történni. Mit csinált a karácsony amúgy? Csökkentette a járatszámot hétfőn és pénteken csúcsidőben, mert azt mondta, hogy hétfőn és pénteken kevesebben utaznak. Hétfőn hogy utaznának már kevesebben? Home office. Mi? Mindig home office-ban van mindenki. Nem. Hétfőn van egyik legnagyobb dugó mindig. Hétfőn reggel az emberek nem mennek be dolgozni. Azt mondta a karácsony. Most már azt mondta, hogy emiatt már lehet, hogy nem. Mostantól. Bementek, de teszek róla, hogy nem menjetek be. De ráadásul úgy gondolta csökkenteni a kapacitást, ugye, hogy kivett így egy-egy járatot. De hogy jobban elosztotta utána? Nem. Ez, hogy kivette két jár. Hát kevesebb busz jár. De kevesebb busz jár. Nincs elég busz, vagy most... Nem, átvitt őket máshova. Azok máshol fognak menni. Azt írja a Vitézi, hogy régen ezekről ilyen társadalmi egyeztetések voltak, és nem csak így. Azt mondták, hogy nagyon ki mondanász a társadalmi egyeztetés során, hogy igen, legyen kevesebb a busz. Így is tele van basz. De vannak olyan helyek, ahol lehet, hogy indokolt, hogy ne legyen annyi járat. De amúgy én nem is értem, tehát szerintem nem ez a lényege az egész tömegközlekedésnek, hogy annyi busz menjen minden egyes alkalommal. Főkertnél mondták a kertészek, hogy a jó kertész az akkor vágja ki a fát, fát egy nappal mielőtt kidőlne. És hogy ez lenne a cél, hogy minden fa csak akkor legyen kivágva, amikor már éppen mielőtt kidőlne. És akkor valószínűleg ugyanígy a buszoknál is úgy van, hogy a busz az úgy menjen, hogy így ahogy odaér, akkor pont megteljen teljesen, elmegy a következő megállóba. Ott annyian szállnak le, ahányan felszállnak, de ez nem így működik. És az, hogy egy busz pont tele van, ez mindenkinek nagyon rossz. Nem működik normálisan a légkondi, biztosan többet is fogyaszt, hogyha nagyobb a súly rajta, amúgy rohadt szarok az utak, úgyhogy hogyha megvan tömve egy busz, valószínűleg jobban szétveri, meg jobban megviseli az egész szerkezetét, mint hogyha nem lenne tele. Én úgy gondolom, hogy egy tömegközlekedésnek inkább az lenne a lényege, hogy elvigyen amennyi ember csak el tud, hogy azok ne kocsival menjenek. Csak arra elviszi, mint a máshol vitt a 43 buszjárat, 4 villamos és 6 trollibuszjárat lett megritkítva, és hol van az, amihez hozzáadta ezeket az elved buszokat? Vagy egyszerűen nincs elég sofőr? Hát ezt lehet, hogy ez a cikk nem hozza leteket, csak lejjebb. Itt elmondja a BKK, amit azt írja a vitéző, hogy ezt többször átírták, ezt a közleményt. Alul vannak a ritkítottak, elég, és fölül vannak, amik pedig amik többet járnak. Nem, mind a kettő, ritkábban, mindkettő. Mi? Jó, akkor hol van? Sehol. Akkor... Kussolják, kivettük minden a rendszerbe ezeket, mindenki kussoljon. Otthoni munkavégzés és rugalmas munkakezés általános elterjedésével a hétvégén, pénteken, illetve a hét elején, hétfőn is kisebb, tovább, mint egy 5% alacsonyabb forgalom a jellemző. Ez úgy van, hogy így mentek a tömegközlekedés, ilyen szakértők, közlekedésmérnökök, így benéztek egy buszablakán, így látták, hogy valaki még fekve elférne ott a fejek fölött, azt mondták, hogy hát ez nincs tele, ez nincs kihasználva az a járat. Miért kellett ezt ritkítani, mert igazából ez biztos nem jó kedvükből csinálták, mert igazából csak nettó szopatást, tudják, hogy ez nem jön ki jól, főleg így a választás előtt, úgyhogy valami rákényszerítette őket, de mi lehetett az, aminél azt gondolták, hogy még ez is jobb megoldás, mint a másik. Én amúgy azt is el tudom képzelni, hogy ez egyszerűen csak így kiszámolták, azt mondták, hogy hát ez így jó lesz, és akkor keresztül nyomták, és nem számoltak azzal, hogy ezzel ekkora szopás fog jönni. Lehet, hogy ebből ki tudunk sporolni pár új metrót, nem? Szerintem tényleg arról van szó, hogy egyszerűen nincs elég kapacitás a BKK-ban. Muszáj volt valamit csinálni. Az jutott eszembe, hogy a Vitézi Dávid nagyon szépen leírta, hogy mi a probléma ezzel a járatritkítással, és levelet írt, nyilvános nyílt levelet írt a főpolgármesternek, vagy legalábbis megosztotta, amit úgy láttam, hogy elfelejtett megtenni a HÉV járatok esetében, amikor azt ritkították egy héttel ezelőtt. Azonnal, ahogy megtehették. Azt mondták, hogy elöregedtek a szerelvények, úgyhogy ritkítják a járatokat. Az de 50 éves a szerelvények mennek, nem? Ez 50 éves szerelvény. Nem akarjuk megterhelni a szegény kis szerelvényt. Hát igen, meg ugye idén pont így előregettek. Tavaly még 49 évesen azt mondták, hogy rendben van, de most már nagyon öregek lettek. Nem lehet, hogy elküldjük Oroszországba, hogy újra fessék őket, ezt jó lesz. Hogy újra fessék, és Oroszországba járjanak, és utána a leharcolt szarabb oroszokat idehozzák, és utána azt. Ezt esetleg meg lehetne csinálni, ebben jó gyakorlatunk van. Én arra gondoltam amúgy, hogy úgy tűnik, hogy mintha nem építés és közlekedésügyi miniszter szeretne lenni a Vitézi, hanem lehet, hogy főpolgármester, és ezért nem írt el Lázárnak. És lehet, hogy ezért írt a Karácsonynak. Ez az LMP-ben indul, nem? Hát, hogyha állítólag, ez még nem biztos. Az LMP már betakozódott a Fideszbe, vagy majd csak fog? Szerintem nem fog sose betagozódni, mert szerintem így ők sokkal jobban érzik magukat, mint ennek semmi értem. A KDNP mikor tagozódott be? Nincs a DK. Kicsit megkavarodtam, de itt már a főpolgármester választásokról beszélünk. Én gondolkodtam ezen, hogy mi a franc értelme van most ezen az idei választásokon bárkinek összefogni a bárkivel. Mármint azt értem, hogy előválasztásoknak mindenhol, ahol egy helyért indul egy fideszes, meg mit tudom én, indulna 5 különböző jelölt, ott van értelme. Szóval minden egyes helyen, kivéve a budapesti listás együttműködés, tehát annak a kivételével mindenhol van értelme előválasztást csinálni, amit nem fognak, hanem így egyezkedni fognak, hogy akkor itt most mi visszalépünk, és akkor így... Nem lesz előválasztás? Hát állítólag pár helyen lesz, ahol nem tudnak megegyezni. Hát a megegyezésnél nincs is szebb. Nem? A megegyezés az egy nagyon jó. Igen, megegyeztek, kussolják. Majd te szavazol, akkor a G-Német Erzsébetre századjára is, akit soha nem választott meg senki. 3 vagy 4 vesztett választás van mögötte, úgyhogy ő a legalkalmasabb jelölt, mert megegyezett a DK meg a, nem tudom, a Momentum. És akkor most ezen megy a vergődés, hogy vajon most a Momentum akkor működjön működjön együtt egy ilyen közös listával, minden működjön együtt egy közös listával. És pont Budapesten ezen gondolkodni nem is értem. És különösen amúgy azért, mert ez lehetne egy ilyen mérce. Most eltűnhetne az összes olyan párt, aminek nincs semmi keresni valója a politikában. Csak eltűnhetett volna már valamikor, akkor eltűnt volna. Hát de ez egyedül a DK-nak a nagy érdeke, hogy akkor ad mindenkinek egy-egy ilyen valami fiszfasz pozíciót, és akkor mindenki köré áll, és elfogadják, hogy ő az ellenzéki pártok között a legnagyobb. És az Momentum azt elfogadta? Hát még nem tudják, de meghallgattam a Kunhalmi Ágnest, valami nem tudom milyen rádióban volt, és elmondta, hogy ő tudja a megoldást. És tudod mi az? Összefogás. Nem az van, hogyha ráhallgatunk, leváltják Orbán? Nem azt mondtad? De valami, igen. Jó, leszarom már ezeket. Szólj akkor, amikor már itt van a választás, és akkor átnézem, hogy kikre lehet szavazni, addig meg... Addig meg foglalkozunk azzal, ami itt van előttünk. Ugyanis visszadobta az alkotmánybíróság a... Ne! Micsoda kommunista időket élünk. Nem lehet az állami kastélyokat csak így kiszorni. Tessék, neked is egy kastély, neked is egy kastély. Azt mondta az alkotmánybíróság, hogy ez így nem jó. És mivel indokolták, Ádám? Egyszer nincsen alátámasztva semmivel az, hogy miért lenne ez fontos az államnak, meg mi a közösségi haszna annak, hogyha elkótyavetyélik ezeket a kastélyokat. A másik pedig az, hogy szarul volt megfogalmazva az egész törvény. A kótyavetyét hányaveti munkával próbálták alátámasztani. Ez igen. De ez egy ilyen magánprojektje volt akkor, vagy és akkor ezt mégis át fogja vinni, vagy ez ilyen fontos dolog a Fidesznek, vagy ez hogy van most? Vagy ez már direkt annyira feláborító dolgot adtak be, hogy mutathassák, hogy az alkotmánybíróság lásd meg, mi sem engedünk mindent. Én több dolgot is el tudok itt képzelni, mert hogyha megnézed Lázár János, most nagyon sokat ekésztük az utóbbi időben, és szerintem beleestünk mi is itt egy ilyen megásott csapdába. Meg volt ágyazva, hogy a Lázár Jánosra most rá van rakva minden, az összes púp rá van pakolva. Ha megnézed, ő volt az, aki amikor a választások után megkapta ezt a minisztériumot, akkor ő volt, aki leállította az összes budapesti fejlesztést úgy, hogy visszautalta a már megkapott EU-s forrásokat. Akkor, amikor ugye az EU-s forrásokért kardoskodott nagyon a kormány, ő volt az, aki egy nap alatt így kitalálta, hogy akkor föl kell újítani az egyes fővonalát a MÁV-nak, és ott ugatott a szakemberekkel, mint hogyha értene bármihez, ugye. Ő volt az, aki itt a volán dolgozók béremelésénél ugatott. Ő volt az, aki ezt a mini Dubajt behozta, és akkor az is egy tökéletesen átgondolatlan. Úgy néz ki az egész, mint hogyha csak valaki így elment volna Dubajba, és azt mondta volna, hogy milyen szép, itt gazdagok az emberek, igaz? Nagyon gazdagok. Az jó, az akkor kell nekünk is, és akkor föl kell most akkor húzni pár épületet, semmi nincs átgondolva. És akkor itt van ez a kastély kótyavetje, de ugye itt van a bérletes baszakodás is, meg az megegyezés Budapesttel, szóval olyan, mintha Lázár Jánosra rá lenne aggatva az összes bohóc sipka. Minden hülyeség rá van nyomva, tessék, Jani, menjél, azt bohóckodjál. De lehet, hogy azt se tetszett az alkotmánybíróságnak, amikor elkezdte kommunistázni őket, csak azért, mert elkezdték vizsgálni ezt. És akkor azt mondták, hogy igen, Jani. Ez a köztársasági elnök volt, akit kommunistának nevezett. Hát jó, de azt mondta a köztársaságának, hogy akkor figyelj, Janikám, majd megmutatom én, hogy ki itt izé úraháznál. Nem tudom, szerintem át kéne futnunk a izét. Én inkább azt látom, át kéne futnunk a magyar közönyt, hogy mik mennek időközben a háttérben, amíg mi a Lázár Jánossal foglalkozunk. Valószínűleg eladták az országot, mint a Gyurcsány az olajmezőket a kanadaiaknak. De én nem bízom még mindig abban, Ádám, hogy az alkotmánybíróság most itt visszatért volna a nép oldalára. Nem azt mondom, de hogy azt mondták, hogy azt talán hogy ingyen kastélyokat osztogassunk, az már nekik is sok volt. És még ők se látták indokoltnak. Egyelőre annyit tudunk, hogy... Neket általában megszokták azért magyarázni, szóval, hogyha még ők se találtak egy jó indokot, akkor tényleg valami nagyon nem volt rendesen előkészítve ez a dolog. Hát ez azért nem így szokott kinézni, Ádám, tehát ez úgy néz ki, hogy így ott van a jogszabálytervezet, és akkor néha valóban ki van fejtve, hogy mik az indokok, de általában csak oda van hányva, hogy akkor ez most nemzetgazdaságilag, meg mit tudom én. Viszont szerintem amire ez egy remek példa, amit érdemes mindenkinek észben tartania, hogy azért nem arról van szó az országgyűlésben, hogy emberek valami irgalmatlan háttértudással valami olyan úgy születtek, hogy ők oda bekerülhetnek, úgy vannak ott. Látható, hogy még a Lázár Jánosnak a törvénytervezete, amihez nyilván neki van egy jó csapata, akik értenek hozzá, hogyan kell törvényt meg jogszabályt írni. Ők írtak valamit, ami még így is szar volt. Nagyon sok jogszabály van, ami szarul kerül be. Szóval, hogyha valaki esetleg emiatt nem akar majd indulni választáson, azt gondolja, hogy ott olyan jogi elvárások van, olyan jogi tudás kell hozzá, hogy oda bekerülhessen, nagyon nyugodtan induljatok mind. mindenki induljon el. Hát ez nem kell, semmilyen tudás nem kell. Ez egy nagyon nagy tanulsága ennek. Zeneritmusára maszturbálhatnak a férfiak az Odoki recska készülékével. Ez a recska készülék, a Telex így fordította. Ez szerintem még mindig jobb, mint a, mi volt az Edgingre valamelyik oldal lefordított egy szegélyezés. Ja, volt ez az Expo, ez a Las Vegas-i CES, mondjuk magyarosan CES. Igen, szerintem. Ott volt sok érdekes, de ott mindenfélét bemutattak, szóval a tévéktől kezdve, telefonon át, hát úgy látszik az ilyen maszturbátor dolgokig. Szóval nem csak ilyenek voltak, de ez a maszturbátor perceként 600-szor húzogatja az arra vállalkozó hím tagját. Ezt szerintem ez jól hangzik. Hát most biztos izzadnak a nők. Erre fejlődött ki a pénisz, hogy 600-szor húzogassák. Nem muszáj biztos annyit szól. De ez nem feltétlenül úgy képzelem, hogy mondjuk egy fél órás sessionben ez folyamatosan így megy. Hát igen, ezt a számot már nehéz hozni. Másodpercenként 10. De végre, nem? Végre van valami, de, ami... Hogy már ilyen gyors... A másik oldalon is. Biztos van olyan, nem tudom, ember, aki ezt tudja hozni otthon, már kitapasztalta magának, hogy lehet megdönteni ezt a rekordot. De ez nem olyan annyira sok húzogatás, hogy már így felforrósodik, vagy valami? Füst. Jó, azt mondja, mi az okos macska fülhallgatós, fülbevaló és a okos távcső között volt ez az eszköz. A szexipar az mindig is vitt előre a technológiát, szóval lehet, ez majd jó lesz másra is, nem tudom, valami. Valamit percenként 600. A kontrollerről egy pénisz alakú, hőre lágyuló elasztomer, az nem tudom mi, készült tokból áll, értelemszerűen utóbbira megy a pénisz, az előbbivel pedig irányítani lehet a tok körül fonod a gyűrű tempóját és erősségét. Mondjuk ez egy darab gyűrű. Kéz nélkül legyen használható. A cég különböző alakú és dizájn tokokat is kínál, összekötető VR szemüveggel, de egy Spotify-jal is. Ritmus. Az viszont szerintem senkinek nem jutott meg eszébe, hogy igen, hogy az, hogy szeretném, hogy a zene ritmusára húzzák. Amúgy biztos, hogy mint ahogy elmondta már itt a Robi, hogyha van valami a zsebedben, arra már valaki kiverte. De mi a zene ritmusa, az fontos? Szerintem volt már, aki kiverte zenére mondjuk egy funkadeli számot. Persze a rombuszra még nem tegertem, matek órán maxot, tonálőre kivertem. Ez az Robinak a hülyessége, nem kell mindent elindulni. Valaki arra halálfizit számra. Tudom, hogy neked, amit a Robi mond, az ilyen szentírás, de hidd el, hogy ő is sok hülyeséget mond. Én tudom, de tehát azért ez, szerintem Ádám, ez egy... Nem. Ez egy megalapozott dolog, hogy az emberek olyan dolgokra kiverik, amikre te nem gondolnál. De nem arra, hanem hogyan. Nem arra a kérdés, hanem a hogyan. Hanem hogyan? Mi az, hogy hanem hogyan? Hát, hogy most nem, amikor a zene ritmusára verik ki, vagy arra megy a húzogatás, ami azért olyan gyors számot találni nem fog, ami 600-szor kell húzogatni. Ja, hogy nem valami túlszám. De nem a zene ritmusára verik ki, hanem egy pornóra, csak közben a zene ritmusára megy az eszköz. Honnan tudod? Honnan nem tudod, a ritmusra. Ádám? Hú, ez nagyon szexi ez a ritmus. Van, aki elvett egy, mi az Isten, egy hullámvasutat feleségül, vagy mi a fasz volt. Biztos, hogy van, aki a zene ritmusára. Csak ez világszinten biztos, hogy van. Valószínűleg a Halász Juditra, tehát ezt nem állíthatjuk tényleg 100%-osan, hogy arra a Halász Judit számra már valaki kiverte. Két ez összeköthető egymástól, így akár a párok közösen is élvezhetik egymást, akkor is, ha nincsenek fizikailag egy helyen. Jó, de ez vajon tényleg ennyire közös ilyen élmény lehet, vagy... Nem tudom, csak ki kell próbálni. Kérünk egy izélyt, küldjenek nekünk, hogy videótesztet készítessen. Az Odoki. De miért? VR-nak biztos küldenek majd. Tech cucc. És akkor majd kölcsön kérjük. Megnéznék egy VR videót, hogy ma teszteljük a legújabb tech cuccot, ezt a maszturbátort. Szerintem korrekt. Én rendesen föl lenne véve, mint szoktak ilyen igényesen, meg minden, és akkor így mondja a Pisti, igen, percenként 600-szor is tudja húzogatni a faszt. Azért felszaladna a szemöldököm, de nem tudom nem nézni, hogy... Lehet, hogy lenne 50 000 néző a Twitch-en. Ez megvan, hogy lehet a két okost visszaelőzni. Igen, lehet egy csatornát kéne csinálnunk, ami teszteli ezeket a termékeket. Úgyis egy csomó fajta van, fókusz sextech. Amúgy még a Volton is, ha fölmész, akkor egy csomó ilyen sexshopot meg lehet nézni. De ott is lehet ilyet is venni. Ilyet vagy még szerintem sehol se lehet. Vagy csak a Monster dildót. De hogy van mindenféle, és ott lehet rendelni, és nagyon sok, mondjuk fölmész a vágyaim.hu-ra, nagyon sok fajta van, és most ott áll egy pár, vagy egy férfi, vagy egy nő, és most melyiket vegyem meg, melyiket, és honnan tudjad most? Talán régen volt egy lány, aki csinált ilyen teszteket, csak a YouTube állandóan letiltotta meg minden, miközben nem csak beszélt róla. Ébredő szexualitás. De most már talán más a címe, lehet, hogy van saját szexshopja is, meg tudom, hogy valaki más is tervezi, vagyis legalábbis az jött le nekem, de hogy erről azért lehetne egy rendes teszt. Azért vannak csomó ilyen eszköz van, ami ez lehet, hogy ez a 600 per óra, ez nem olyan fontos, de hogy perc. Te vidd vissza a képre, légy szíves, hogy most nem is abban a nagyobbik részébe megy a PLU. Lehet, hogy oda megy. Csak üdön tartod ott, ez egy tartó. Igen, ezt bele kell rakni. Tényleg kéne ennek egy csatorna, mert nem értem, hogy működik. Ugye? De hát itt van egy csomó érdekes dolog, amit akár akkor is megrendelsz egyedül, vagy akár párban is lehet érdekes dolgokat rendelni. Egy ismerősen már rendelt érdekes dolgokat. Képzeld, egyszer láttam egy talán LG Insta posztot, amiben hirdetett valami vibrátort, vagy nem tudom. Vannak, hogy influencerek. De most miért? Igen, de az nem volt a semmi probléma. Biztos, hogy rengeteg vibrátorom lenne, vagy lehet, hogy egy kéne, csak ami... Vagy egy pasid. Ez nem ugyanaz, csokker. Ez nem ugyanaz. Hát érted? Most akkor azt mondod, hogy akinek van csaja, az soha nem maszturbál. Lehet, hogy ezt a izék mondják, az a fókuszcsoport videót nézzétek meg. De hogy a csaj lennék, biztos, hogy lenne csomó ilyen érdekes eszközöm. Meg ez nem is csaváltét, hogy csak egyedül. Meg mindig az van, hogy szexuális forradalom, szerintem az, hogy valaki maszturbál, vagy mi ez, mi a neve, vibrátort reklámoz, az még szerintem az bevállalós is, és szerintem az tök menő. Miért? Nekem sincs ezzel van a problémám, bár azért... Sokkal jobb, mint amikor nem tudom, mit reklámoznak, csomó átbaszást, meg hülyeséget. Ez legalább, ennek tényleg van valami élvezeti értéke, nem? Igen, de azért az sem mindegy, hogyha 12 évesek követnek, akkor nem biztos, hogy feltétlenül ezt kell reklámozni, nem? Tehát ezt most bárki rá lehet húzni. Most a legit zenész, akkor soha életében ne reklámozom 18 pluszos terméket. Például nekem semmi bajom nem volt a Judo meg Beethoven Unicum reklámban. De amúgy, de közben a Judo az tényleg biztosan sok jóval fiatalabb követ. Mindenkit követnek fiatalok, csokker. Arra jöttem minket rá, hogy... Minket is követnek fiatalok. Igen, néha megnézem, hogy kik követnek be, és azt látom, hogy egyre több a nagyon fiatal. Úgyhogy ideje lesz neked is vagy mit, hát férfi maszturbátort reklámozni. A gyerekeknek. Ja. Meg megvárom, míg sok gyerek. De nem, vagy egy dildót, te is azt mondod, hogy én nem szoktam ilyet használni, de használnék, akkor ezt. Ennél már az is kevésbé hangzana úgy, hogy használok dildót, hogyha azt mondom, hogy használok. Nem, hogy én nem használom, de ha használnék, ez remek. Hát ez azért nem rossz. Ez még heteróként is néha azért fölcsatolom. Igen, látod, ez így már inkább azt jelenti, hogy nem használom itt az irónia világában. Hogyha azt mondod, hogy na figyelj, én ezt a műfaszt használom, ez remek. Miért baj, hogy használod a műfaszt? És miért kell ezt letagadni? Mi ezzel a baj, csokkert? De most mit mondjak, ha nem használom, Ádám? Ez nem igazi fasz, ez nem buzis. De lehet, hogy most, amit rendelni fogok, az még nem tud, hogy 600-as. Amúgy érdekes lehet. Én, Ádám, ez a gond ezzel. Én olyat nem fogok kipróbálni, ami nem tud. Egy percből 600-szor rántani egyet egy attól faszon. Attól fél, ha 600-at ránt, akkor már mire kiveszem, már fél faszomat lekopott. De ez biztos, hogy nem egészség. Vigyázni kell, hogy ne kopjon tovább, mert... Mi a korral összemegy a fasz? Nem tudom. Utána nézek. De biztos, már... egy ideig nő, nem? Tehát egy születéstől. Korral összemegy nulla. Legtöbb ember. De az lenni kéne valaminek, ami összemegy. Szóval... Figyelj, ilyen még nem volt. Előző héten volt 5 jól van ez így, nagyon izgalmas témákkal, bármiről lemaradtatok volna. Volt 2 fókuszcsoport, volt egy évnyitó videó, amiben nagyon sok mókás dologról beszámoltunk, és kevésbé mókásról. De bevágassunk, hogy valami jelenetet belőle. Figyeljetek, basszátok meg, valamit jól csináltunk. És megnéztünk egy államilag, és hogy mondjam... De államilag. Államilag és egyház által támogatott fiatalos csatornát, ami félig a szexről szól, szóval azt is nézzétek meg. Bum, bum, bum. Sőn, bevág ide egy kis izé. Maxoton előre kivertem, mint a faszom, a idegben rövid az élet. És van új, hát túlzás, hogy új világjegy, egy érdekesség, egy világjegy epizód, azt is nézzétek meg. És ott amúgy felhívtam a figyelmet arra, hogy majd szeretnénk ugye még egyéb műsorvezetőket is a világjegy csatornára. Fizika téma nekem most, amiben van kattanva, de akár más tudományos témába is. És ott felhívtam a figyelmet arra, hogy küldjenek be az emberek, ti is, és itt akkor nektek is elmondom, aki ez nem jutott el az a videó még, hogy lehet jelentkezni, és ha valaki nagyon ügyes és tehetséges, és jól passzol hozzánk, akkor majd vele felvesszük a kapcsolatot. Max három perces kompakt kis adást, hogy ti hogy képzeltek egy jó adást. És azért szeretném még egyszer kihangsúlyozni, mert ott is elmondtam, hogy küldjenek be egy három perces kompakt adást, amiből látom, hogy szerintük mi az érdekes, szerintük milyen egy érdekes műsor felépítés. Érted? Hát, nem értem, ez azt jelenti, hogy be kell küldenem egy videót, amiben elmondom, hogy mit szeretnék majd csinálni. Nem, de az a baj, hogy szeretném kihangsúlyozni, hogy nehéz úgy, hogy mondjam, felvenni a kapcsolatot akikkel, akik egyetem a feladatot sem értik meg, és egy csomószor most is már küldtek emberek videót régen, és amikor ez volt, hogy így elmondom, hogy mit várunk, és tök mást küld, és aztán akkor mit vár pontosan, hogyha na szóval ne azt küld el, hogy milyen ötleted van egy műsorra, hanem egy kompakt, egy kis műsort. Szóval ez a, mint a filmeknél az ilyen alap, hogy show, don't tell. Ne mondd el, hogy szerinted milyen lenne egy jó műsor, hanem csináld meg. És hogyha sajnos erre nincs kapacitásod, nincs affinitásod, hogy ezt legalább minimális szinten kitanult, hogy hogy lehet egy ilyen jó műsort csinálni, mert te nem értesz a videózáshoz, stb. Van így, csak akkor sajnos nem passzolunk, mert én azt a proaktív amiről beszéltem a fókuszcsoport videóban, azt várom. Ha valaki össze tud rakni egy minimális kis epizódot, minimálisan meg tudja vágni, nem kell nagyon érteni hozzá, csak minimálisan az, ami ő érti majd hosszú távon, hogy mi kell egy műsorba szerintem. Nem kell nagyon jó minőségűnek lenni, vagy nem kell bemutatkozni, hogy azzal megy el a videónak három percből kettő, hogy bemutatkozol. Induljon úgy, mint ahogy bármelyik videó, amit ezeken a csatornákon láttok, hogy ott se úgy kezdődik, hogy sziasztok, volt egy olyan ötletünk, hogy így ketten leülünk megcsinálni egy ilyen reggeli műsor. Az lényeg, hogy az a pár ember, aki úgyis alkalmas lesz erre a feladatra, az remélhetőleg ezután már tényleg megértette, mindenki más meg nyugodtan küldjetek be a videókat, majd mi válogatunk. Meg nem csak ez, van, aki nem videót küld be, csak elküld egy ötlete. Ötlete van egy műsor. És akkor csináljam meg. Meg hogy ötlete van, hogy hát ő tudna egy jó műsorvezetet, és mond egy sikeres embert, aki már csinálja magától, hogy őt hívjuk el. És... A Balázs. Igen, mint hogyha azt mondanánk, hogy igen, keresünk egy műsorvezetet, hú, vadoljon éppen, most elment, most szerintem keresétek. De nem ötleteket kérünk, hanem tehetséges és fel nem fedezett fiatalokat szeretnénk a műsorban. Proaktív emberekre van szükség, akik szeretnének ilyennel foglalkozni. És nem kell sietni vele. Az se baj, aki egy hónap múlva küldi, vagy kettő hónap múlva, ha valaki ügyes, ezt meg fogjuk találni. Küldjetek videókat, ezt csak gondoltam, hogy elmondom, hogy ha valaki tényleg ügyes, akkor nehogy véletlenül félreértse a feladatot. Ne ezen múljon. Mindenki próbálja ki, hogy hány rántást ott percenként, és írja meg a kommentekbe. Aki eléri a 600-at, az majd kap valami díjat. És nem csak férfiak írják majd. Jövő, bárcsak. Holnap mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek? Hú, ez nagyon szexi ez a ritmus.